चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। नीले अंबर पे कहीं झूले में नाजो अंदाज से लहराते हुए खुद से शर्माते हुए चांदनी रात एक बार तुझे देखा है। जागती झील के साहिल पे कहीं लेके हाथों में कोई साज हसी खुल के बिखरे जो महकते गेसू खुल गई जैसे हवा में खुशबू मेरी हर सांस को महकाते हुए खुद पे इतराते हुए खुद से शर्माते हुए चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। साथ